Brașova Info. Svečano potpisivanje sporazuma o suradnji između sveučilišta u Rijeci i Instituta za antropologiju održano je na rektoratu. Sporazum su potpisali ravnatelj instituta Saša Misoni i rektorica Snježana Pirić-Samandžija, koja nam je rekla što pokušava sveučilište u Rijeci. Sveučilište u Rijeci pokušava ojačati svoje kapacitete i suradnju sa drugim znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, a i šire. I Institut za antropologiju iz Zagreba je svakako jedan vrlo poželjan partner. Zašto je bitan Institut za antropologiju? Dakle, radi se o institutu koji se bavi ne samo ono što mi kažemo kulturnom antropologijom, nego je zapravo i ključni njihov posao biomedicinska antropologija. Znači, za nas je jedno područje kojeg zapravo i nemamo na sveučilištu u Rijeci i suradnja sa institutom i znanstvenicima koji se bave tom vrstom biomedicinske antropologije, a to je znači tematika globalno zdravlje, je vrlo za nas poželjan u smislu i novih znanstvenih, ali prije svega nastavnih programa. Sporazumom je proširena već započeta suradnja instituta i Centra za visokopropusne tehnologije. Akcija darivanja krvi održana je u kampusu, u prostoru studentskog restorana Kampus u prizemlju akvarija. Pozvani su bili svi studenti, profesori, a i ostali koji ispunjavaju uvjete za darivanje krvi. Doktorica Alma Murić rekla nam je više o akciji i odazivu. Ovo je prva ovogodišnja akcija, znači na kampusu. Očekujemo odaziv oko 40 darivatelja. Prijašnjih godina se isto odazivalo između 30 do 40 ljudi. Znači, akcija se organizira da bi se populariziralo davanje krvi među mlađom populacijom. Nadamo se da će idući godine dolaziti sve veći i veći broj darivatelja. Dobrodošli su svi darivatelji, znači svi krvni grupa, osobito negativne krvne grupe. Također kod nas se može dati uzorak za koštanu srž za anu rukavinu i kod nas i u KBC-u. Ako ste propustili današnje darivanje krvi, isto možete učiniti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka svaki dan od 8 do 15 sati ili srijedom od 8 do 19 sati. 20. sjednica Skupštine studentskog zbora sveučilišta u Rijeci održana je u sali Senata sveučilišta. Na dnevnom redu bilo je imenovanje članova povjerenstva za praćenje provedbe projekta kontrole prehrane studenata i Erasmus programa. Izabrale su se voditeljica Ureda za kulturu i zabavu te voditeljica Ureda za PR i izdavaštvo studentskog zbora. A što to znači za studente, rekla nam je Pegi Pavletić, predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. Unutar Ureda za kulturu i zabavu provoditi će se organizacija Culture Weeka povodom Student Day festivala za 2018. godinu, a kompletna promocija aktivnosti studentskog zbora, znači sve objave na Facebooku, na web stranicama i na Twitteru te svim mrežama biti će putem Ureda za PR i izdavaštvo. Osim toga, Radio Sova je predstavila svoj godišnji plan i program rada te izvještaj o aktivnostima za prošlu godinu. U restoranu Kampus će se sutra 1. veljače s početkom u 19 sati održati maškarani party s glazbom u živo za studente i djelatnike sveučilišta u Rijeci. Pozvani su svi studenti i djelatnici da se maskiraju jer maskirani dobiju jedno besplatno piće. Pripremite kabanice i kišobrane, a ako vozite upalite maglenke. Najniža dnevna 5, a najviša dnevna 9 stupnjeva Celzijusa stupnjeva Celzijusovih. Toplo se obucite. Sovu Info uredila Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.